Bokeleleni ngabana benu. Umwashila. Mtsheni tsheni moYehova. Umwashila. Umwashila. Kabumo wamyuka. Kalenga wesonde. Umwashila. Munganda yenu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mwalilinga mwelesi. Pepina imwelyose. Mucheni cheni.